mbamba na ngolu nayo soki yo pambolite na kotika ote ona yebi na ngolu nayo na kolonga ona yebi na makasi nayo na kokoma na loboko nayo kolo na pambola mi na loboko nayo kolo na pambola mi lipamboli na Oh,